19,99 za kilogram. Tak, tylko 19,99. A do tego to, co najlepsze w listopadzie, czyli pyszne świąteczne rogale, wypełnione słodkim nadzieniem i przygotowane specjalnie na listopadowe świętowanie. W dodatku w lidlowych cenach. Rogale królewskie lub świętomarcińskie aż 20% taniej. Jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie czterech. Tak, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie czterech. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Uczniowie pierwszych trzech klas podstawówek rozpoczynają naukę zdalną. Potrwa do 29 listopada. Rząd apeluje do osób starszych o zostanie w domach, a do młodych o wsparcie seniorów. Walkę sądową po wyborach zapowiedział Donald Trump. Zdaniem prezydenta głosowanie było nieuczciwe. Zdalna nauka od dziś obejmuje także uczniów klas od pierwszej do trzeciej w szkołach podstawowych. Będzie obowiązywać do 29 listopada. Z opieki w szkolnych świetlicach będzie mogła skorzystać tylko część dzieci, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Od poniedziałku 9 listopada szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych. W szczególności chodzi tu o uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne w małych grupach do 5 osób. Nauczyciele będą mogli skorzystać ze wsparcia w wysokości 500 zł na kupno sprzętu potrzebnego do zdalnej nauki. Natomiast rodzice do 29 listopada mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że przy pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia lub dłużej. Wczoraj resort zdrowia poinformował o prawie 25 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 3 tysiące mniej niż w sobotę. Zmarło 236 osób. Rząd apeluje do osób starszych o pozostanie w domach, a do młodych o wsparcie seniorów. Na stronie gov.pl władze publikują zalecenia dla osób w grupie ryzyka oraz dla tych, którzy chcą pomóc słabszym. Pozostańcie w domach i unikajcie miejsc publicznych. Jeśli musicie, na przykład zrobić zakupy, korzystajcie z godzin dla seniorów i zasłaniajcie usta i nos. To najważniejsze zalecenie rządu dla seniorów na najbliższy czas. Ministrowie kilkakrotnie apelowali też do osób młodszych, by kontaktowały się z dziadkami i pradziadkami i pomagały im w zakupach czy dostarczeniu leków. Tak, by seniorzy nie musieli wychodzić z domu. Statystycznie bowiem osoby powyżej 70 roku życia są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19. W tej grupie jest także największa śmiertelność w wyniku powikłań po zakażeniu. Osoby powyżej 70 roku życia, którym rodzina nie jest w stanie pomóc, mogą zgłosić się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod numerem 22 505 11 11. Wolontariusze pomogą w zrobieniu zakupów czy dostarczaniu leków. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś na Łotwie obowiązuje lockdown. Przedwczoraj nowe obostrzenia wprowadziła Litwa. Liczba zakażeń koronawirusem w państwach bałtyckich w dalszym ciągu rośnie. Wczoraj na Litwie, Łotwie i w Estonii stwierdzono blisko 2400 nowych przypadków. W ciągu ostatniego miesiąca na Łotwie na COVID-19 zachorowało około 6 tysięcy osób. Tylko wczoraj potwierdzono ponad 200 nowych przypadków. Stan wyjątkowy w kraju ma potrwać do 6 grudnia. W tym czasie nie mogą być organizowane imprezy kulturalne i sportowe. W spotkaniach towarzyskich nie może uczestniczyć więcej niż 10 osób z dwóch gospodarstw domowych. Lokale gastronomiczne mogą sprzedawać żywność tylko na wynos. Podobne obostrzenia wprowadziła w sobotę Litwa. Tutaj liczba stwierdzonych w ciągu doby zakażeń wyniosła prawie 2 tysiące. W kraju zamknięte zostały kluby sportowe oraz placówki kultury. W transporcie publicznym została ograniczona liczba pasażerów. Z kolei w Estonii wykryto wczoraj 192 nowe przypadki koronawirusa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z powodu błędu oprogramowania 6 tysięcy głosów oddanych na Donalda Trumpa w stanie Michigan przyznano Joe Bidenowi. Tak uważa senator republikanów Ted Cruz. W rozmowie ze stacją Fox News mówił, że wadliwy system był stosowany w wielu okręgach. To oprogramowanie było używane w 47 hrabstwach Michigan. Sprawa musi zostać sprawdzona. Amerykanie wiedzą o zarzutach dotyczących wyborów. Trudno ustalić, jak naprawdę sytuacja wyglądała i jaka jest prawda. Mamy cały czas system prawny, w ramach którego można ustalić, co się wydarzyło. Ta sprawa może trafić do Sądu Najwyższego i tam się zakończyć. Sztab Donalda Trumpa zapowiada wzmocnienie działań prawnych dotyczących potencjalnych nieprawidłowości wyborczych. Mają one dotyczyć kluczowych stanów, m.in. Nevady i Georgii. Na dziś sztab prezydenta zapowiedział konferencję prasową prawników w Nevadzie. Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich wciąż nie zostały ogłoszone. Zwycięstwo Joe Bidena ogłosiły telewizje CNN, NBC, CBS, Fox News, agencja Associated Press oraz dziennik New York Times. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Mateusz Fusiarz. Sporo piłki było w niedzielę, ale jednak dwa spotkania wybijały się nieco. W Anglii Manchester City grał z Liverpoolem i zremisował 1-1 na zakończenie 8. kolejki Premier League. Ale przecież u nas w kraju bardziej liczył się ligowy klasyk, w którym Legia grała z Lechem i w którym, poza czasami piłkarską jakością, ale to się zdarza, było wszystko. Ładne gole? Tak. Przyjemne dla oka akcje? Też. Debiutancki gol? Oczywiście. Trafił Kacper Skibicki z Legii. No i w końcu dramaturgia. Przecież legioniści zwycięskiego gola strzelili w dosłownie ostatniej akcji meczu. Rozczarowany był po spotkaniu trener Dariusz Żuraw. Nie powiem chyba nic mądrego w momencie, kiedy przegraliśmy w ostatniej akcji meczu. Mecz był, wydaje się, wyrównany. Raz przeważała Legia, raz my. Kolejny raz w meczu ligowym zachowaliśmy się przy straconych bramkach bardzo naiwnie. Dużo pracy przed nami. Niezadowolony, podobnie jak Dariusz Żuraw, był trener Marek Papszun. Raków zaledwie bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków i pozwolił legionistom dojść w tabeli na punkt. A teraz jeszcze garść wyników z wczoraj, bo przecież w Europie nie grali tylko City z The Reds. Arsenal aż 0-3 przegrał z Aston Villą, Real Madrid 1-4 z Walencją, Milan po 2 zremisował z Weroną, Juve po 1 z Lazio, Atalanta też po 1 z Interem, a Bayer Leverkusen 4-3 pokonał Borussia Mönchengladbach. To teraz już raport ligowy z innych dyscyplin. I to niemałe święto, kiedy w siatkarskiej plus-lidze udaje się rozegrać więcej niż jeden mecz dziennie. Wczoraj udało się dwa, w których AZS Indykpol Olsztyn 0-3 przegrał z Kuprum Lubin, a Werwa Warszawa też 0-3 z Aluronem CMC Zawiercie, który dobrych kilka tygodni czekał na swój pierwszy po covidowych kłopotach mecz, mówi przyjmujący Piotr Orczyk. Nie do końca wiedzieliśmy, czego możemy się po sobie spodziewać, ale jak widać udało nam się wrócić z powrotem na wysoki poziom, który prezentowaliśmy przed tą przerwą przymusową. Wciąż myślę, że część z nas odczuwa jeszcze tego wirusa, ale idzie to wszystko w dobrą stronę. Dziś kolejny mecz plus ligi. Stal Nysa zagra z MKS-em Będzin. Natomiast wracając do niedzieli, grała jeszcze Energa Basket Liga. PGS Pójnia Stargard wygrała z Anwilem Włocławek 96-84, Hydrotrak Radom pokonał GTK Gliwice 87-80, a Astoria Bydgoszcz 94-89 ograła Polfarmę Starogard. Serwis kończymy motosportem. Rajdowcy zakończyli trudny rajd Węgier. Awarie i przebite opony przytrafiły się wielu uczestnikom, w tym Miko Marczykowi. Polski kierowca w sobotę złapał kapcia, a wczoraj próbował odrobić straty. Ostatecznie ukończył rajd na 15 pozycji. Wygrał Norweg Andreas Mikkelsen. A to jeszcze nie koniec ścigania w Mistrzostwach Europy. Następna runda, rajd Wysp Kanaryjskich pod koniec listopada. Rywalizacje zakończyły za to DTM-y. W wyścigu na torze Hockenheim, kończącym sezon 2020, Robert Kubica zajął 15 miejsce i takie też zajął w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając tylko dwóch kierowców. Jak sam przyznał, to nie tak miało wyglądać. Kolejny sport po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy jest słońce, na południu chmury i tak też będzie do końca dnia. Na szczęście nie będzie padać. Na tam, gdzie są chmury, tam jest też smog dziś niestety. A jeśli chodzi o północ, tutaj jakość powietrza na szczęście bardzo dobra. Na termometrach 7 stopni w Toruniu, trochę mniej w Poznaniu, około 5. Najchłodniej w Katowicach 0 stopni. Na najcieplej dzisiaj nad morzem, w Gdańsku nawet do 9. Biometr korzystny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ich naturalnym środowiskiem jest morskość. Najbardziej lubią wolność i dzikość. Cenimy je za bliskość oraz świeżość. Dzięki pracy ludzi, dla których morze to miłość. Gwarantują nam jakość. A ich różnorodność daje nam sytość i witalność. Naturalnie bałtyckie. Ryby pełne wartości.

18 minut po godzinie 8, poranny program Pora na Trójkę, Starstruck i to Motorhead za nami. O smakach dzieciństwa dziś rozmawiamy, ale na chwilę zrobimy sobie przerwę, wrócimy do 15 edycji Przystanku Niepodległość. Główną atrakcją tegorocznego przystanku będzie gra online Tak zmienił się świat, której rozgrywki będą się odbywać od 11 do 15 listopada. A w tej grze chodzi o to, żeby wykonać zadania związane z historią Polskiego Radia, ale też autentyczne łamigłówki są to rozwiązania pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego. O szczegółach w relacji Agaty Nowotnik. Nie wcielamy się w te postaci, idziemy śladami ich zainteresowań poprzez grę. Wchodzimy do ich mieszkania, bo gra jest oparta na planie mieszkania, więc wchodzimy do mieszkania i poruszamy się po ich mieszkaniu. Natomiast nie jesteśmy konkretną postacią. Jeżeli chodzi o zadania, one są dość różnorodne, bo to są i quizy, i łamigłówki, i na przykład są autentyczne łamigłówki z pisemek dziecięcych z dwudziestolecia międzywojennego, więc ciekawa jestem też, jak gracze je rozwiążą. Tak? Czy myślimy podobnie jak nasi przodkowie z dwudziestolecia międzywojennego, czy jednak mamy dzisiaj już zupełnie inne skojarzenia. To są gry typu Memory, to są uzupełnianki, to są quizy, także mam nadzieję, że tych kilkanaście albo kilkadziesiąt minut spędzonych z naszą grą będzie ciekawą propozycją. Do kiedy możemy zagrać w tę grę i czy są przewidziane jakieś nagrody? Gra jest dostępna od 11 listopada, ruszamy w Święto Niepodległości. Do 15 listopada ta gra ma nieco inny charakter, bo do tego dnia można uzyskać za udział w niej nagrody. To są gadżety radiowe i gadżety muzealne, natomiast po 15 listopada gra będzie dostępna na naszej stronie, będzie można z nią grać o dowolnej porze, w dowolnym miejscu, natomiast po 15 listopada już bez nagród. Czy poza tą grą możemy wziąć udział w czymś jeszcze w ramach Przystanku Niepodległość? W ramach Przystanku Niepodległość jeszcze zapraszamy Państwa do quizu. Ten quiz będzie również dostępny na stronie Polskiego Radia, to jest quiz ze znajomości historii Polskiego Radia i myślę, że warto w tym quizie wziąć udział już po udziale w naszej grze, bo być może pewne problemy będą zbliżone i w Ogrodzie Saskim, jeżeli wyjdą Państwo na spacer z psem, czy na krótkie przewietrzenie głowy, to zapraszamy do obejrzenia ekspozytorów. Na tych ekspozytorach jest mini wystawa pokazująca właśnie dwudziestolecie międzywojenne z perspektywy też tej rodziny Marcińskich, tak? Bo ta rodzina Marcińskich towarzyszy nam w tym roku w każdym aspekcie Przystanku Niepodległości. A przypomnę, że te zadania związane z historią Polskiego Radia można rozwiązywać od 11 do 15 listopada. Tym tematem zajęła się Agata Nowotnik. A już za chwilę magister Michał Migała przedstawi kalendarium muzyczne. Najpierw Wojtek Strugowski, Nie czekaj na znak, najnowszy jego utwór. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć... choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj, walcz, bo czasu jest tak. Dwadzieścia cztery minuty temu minęła godzina ósma. Ten utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy na antenie radiowej Trójki, to Nie czekaj na znak w wykonaniu Wojtka Cugowskiego. Utwór, który jest singlem zapowiadającym nową płytę. Także zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zadba o to, aby ta płyta dotarła do Państwa świeża i wspaniale dopieszczona. Czyli nie ma niespodzianki, kto przed chwilą śpiewał, ale niespodzianką będzie to, kto pojawi się w kalendarium muzycznym, które przygotował dla nas nikt inny jak magister Michał Migała. Wczoraj urodziny obchodził współtwórca fali rocka psychodelicznego prosto z Pomorza, lider zespołu Apteka i nasz redakcyjny kolega Jędrzej Kodymowski. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. Życzę jak najwięcej doznanych i przeżytych cudów. Wczorajszym jubilatem jest również Roy Wood, muzyk grający treści eksperymentalne i, a jakże, psychodeliczne, którymi świata jednak nie podbił. Występował za to w zespole Electric Light Orchestra. A jeśli chodzi o Electric Light Orchestra, to oczywiście Don't Bring Me Down, czyli chyba najpopularniejszy utwór tego zespołu, przynajmniej w Polsce. You got me running, going out of my mind. You got me th-

wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:31. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 38% pracodawców deklaruje, że liczy się z nieobecnością swoich pracowników w związku z przejściem w tryb nauczania zdalnego także uczniów klas 1-3. Absencja pracownika to problem, szczególnie dla najmniejszych firm, gdzie trudno o zastępstwo. Wyjściem mogłaby być praca zdalna, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Wykonując swoje obowiązki w trybie home office, mogliby równocześnie przypilnować dzieci. Niestety sektor MŚP ma z tym duży problem. Zaledwie 5% firm, to głównie z branży usługowej, może oddelegować na home office całą swoją załogę. Pracę zdalną części zatrudnionym jest w stanie zapewnić 42% właścicieli firm, ale ponad połowa nie ma takiej możliwości. Tymczasem do pracy zdalnej oddelegowały swoich pracowników banki. Jak podaje bankier.pl, w trybie home office pracuje od 50 do nawet 95% załogi. A jak wynika z badania przeprowadzonego dla rejestru dłużników Big Info Monitor, co czwartej firmie wystarczy sił na 3 miesiące lockdownu. Wyniki komentuje Halina Kochalska. Jednocześnie 1 na 5 firm oceniła swoje możliwości na pół roku, a 15% nawet na dłużej. Uderzający w wynikach badań jest fakt, że przyszłość staje się coraz bardziej mglista. Dziś aż co czwarty przedsiębiorca właściwie nie potrafi przewidzieć, jak długo jest w stanie wytrwać i czy w ogóle mu się to uda. W badaniu przeprowadzonym pół roku wcześniej wypowiadało się w ten sposób jedynie 8% ankietowanych. Największymi pesymistami są branża transportowa, usługi i najmniejsze podmioty gospodarcze. Na kolei obowiązuje już korekta rozkładu jazdy, ponieważ zainteresowanie podróżami w ostatnim czasie zmniejszyło się. PKP Intercity odwołały kursy m.in. na trasach do Warszawy, Gdyni, Wrocławia i Rzeszowa. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Będzie słońce, ale tylko przez chwilę i tylko na północy i trochę w centralnej Polsce. To słońce szybko zajdzie i znów zrobi się pochmurno, ale z tego co mówią synoptycy, dziś na szczęście nie będzie padać. Jeśli chodzi o południe i południowy zachód Polski, tutaj od rana dużo chmur i tak też będzie do końca dnia. Na termometrach najmniej stopni w Bydgoszczy i w Katowicach, tutaj około 2-3 stopni na plusie. Trochę więcej w Łodzi i w Warszawie, około 8, w Lublinie mamy 5. Natomiast najcieplej dzisiaj nad morzem, w Gdańsku i w Koszalinie do 9 stopni. A na barometrach 1017 hektopaskali. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Week. Teraz kupując suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła Beko o pojemności 8 kg i w klasie energetycznej A++ zapłacisz 1749 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 9. A my dzisiaj rozmawiamy o smakach z dzieciństwa. Dostaliśmy maila na adres pora@trójkemałpapolskieradio.pl od pana Ryszarda. I pan Ryszard wspomina czasy lat 70., kiedy to były paste do zębów dla dzieci o smaku pomarańczy. No i wtedy pomarańcze były na tyle rzadkie, że te dzieci po prostu jadły tę pastę pomarańczową, żeby poczuć smak pomarańczy. No proszę, dobrze, że to są czasy słusznie minione i zamierzchłe. Pani Wisława z Częstochowy. Dzień dobry, w sprawie smaków dzieciństwa. Tam żadne rurki, orzeszki, inne gumy, tylko moim smakiem to było chleb z cukrem pokropiony wodą, a od święta chleb ze śmietaną i też z cukrem. To były moje smaki dzieciństwa. Dziękuję. Ja słyszałem o takim przysmaku jak chleb z cebulą. Też słodkie, cebula w kuchni daje cebula nam słodkość. Słodka? Oczywiście. Nie wiem, ale ja słyszałam o tym samym, o czym pani Wiesława. Śmietana i chleb pyszny. 2 2 7 3. Obserwujesz mnie. To miłe. A rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już. Dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie to wyjdzie. Ale czas pokazuje coś innego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Life makes me mad and time makes me sad, but you make me happy. You let me grieve when I don't achieve, and you make 18 minut pozostało do godziny 9. Ulubione smaki naszego dzieciństwa, 2 dwójki, 7 trójek. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o moje smaki dzieciństwa, było kiedyś takie państwo jak Czechosłowacja. No i hitem w ówczesnym czasie komuny były lentilki oraz arachitki. No i oczywiście takim wspomnieniem jeszcze jako szlagieru postaci smaku dzieciństwa była orężada w proszku, wcześniej cytowana przez słuchaczy. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Lentilki w tym roku Czesi przestali produkować. Tak, w to tym jest roku. Ból, niestety. Ale dostaliśmy też maila na pora@trójkamałpa.polskieradio.pl od słuchacza Krzyśka, który pisze, że dla niego dzieciństwo to oczywiście orężada, ryże preparowane, gumy Donald, turbo, zapiekanki z pieczarkami, kokoroko już wspomniane. Kukuruku to było, przepraszam. Oto, słuchacz, to widzisz, napisał kokoroko. I takie snaki, które wrzucały się na olej i zwiększały one swój rozmiar. To są takie... Przysmak świętokrzyski. Ty, nie jest to tak naprawdę, tylko ja to znam pod nazwą chipsy takie krabowe na patelnię. To z Azji podobno przyjechało i ja nie wiem teraz, kto to z nas ma rację. To u ciebie chyba w Warszawie tylko. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Pojawimy się jutro o godzinie 6 rano. To był serial radiowy pod tytułem Pora na trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Witam pana. Dzień dobry, witam. Nawiasem mówiąc, panie ministrze, na oficjalnej stronie nazwa ministerstwa jest bez sportu. Dlaczego? No, myślę, że jakaś sprawa techniczna jeszcze do załatwienia. Ale to oczywiście drobiazg w odróżnieniu od wygranej Joe Bidena w amerykańskich wyborach, która drobiazgiem nie jest. Polscy opozycyjni politycy nie kryją satysfakcji i zarzucają obozowi władzy, że stawią na Donalda Trumpa. I teraz, jak mówią państwo PiS, ma kłopot. Ma kłopot? Nie, my stawiamy na Stany Zjednoczone i interesy Stanów Zjednoczonych i Polski w wymiarze geopolitycznym są zbieżne, niezależnie od tego, jaka ekipa w Stanach Zjednoczonych rządzi. Przypomnę, że szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy już rządziliśmy i kiedy prezydentem był Andrzej Duda, odbył się w obecności prezydenta Baracka Obamy i to jego administracja podjęła decyzję o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich i w ogóle obecności amerykańskiej na wschodniej flance NATO i konsekwentnie to rozwijaliśmy w czasie prezydentury Trumpa. I tutaj się nic nie zmieni. Pogląd obu ekip politycznych w Stanach Zjednoczonych i republikańskich i demokratycznych w tych sprawach jest podobny, że trzeba tę wschodnią flankę NATO wzmacniać. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi udanej kampanii, a nie zwycięstwa. To według pana uzasadniona wstrzemięźliwość, ostrożność? Moim zdaniem tak, dlatego że pamiętajmy, że dopiero w połowie grudnia będzie spotkanie kolegium elektorów, które podejmie decyzję, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i też wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie cała procedura sądowa oceniająca te wybory, a samo zaprzysiężenie Joe Bidena, bo wszystko wskazuje na to, że on rzeczywiście te wybory wygrał, będzie dopiero 20 stycznia za ponad dwa miesiące, więc pamiętajmy o tym, że jeszcze przez ponad dwa miesiące prezydentem Stanów Zjednoczonych z możliwością podejmowania wszystkich uprawnionych decyzji jest Donald Trump. Więc dopóki nie będzie takiego... europejskich nie zachowało tej wstrzemięźliwości i byli bardziej otwarci, jeśli chodzi o uznanie wygranej Joe Bidena. To jest ich decyzja. No, wszystko wskazuje na to, że jednak to zwycięstwo jest. Prezydent Andrzej Duda na to zareagował, ale właśnie w taki rozsądny sposób, wskazując, że relacje polsko-amerykańskie po zatwierdzeniu tego wyboru przez kolegium elektorów będą niezmienne, bo mamy wspólne interesy i tak będzie. Panie ministrze, w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed ogłoszeniem przez premiera kolejnych ograniczeń związanych z pandemią, na ulicę wyszli ludzie kultury z licznymi postulatami. Wśród nich był powrót do minimum 50% frekwencji na widowni podczas wydarzeń kulturalnych, zwolnienie z opłat na ZUS od marca tego roku do końca pandemii dla samozatrudnionych, a także rekompensaty dla wszystkich artystów na samozatrudnieniu i freelancerów w wysokości 80% wyliczonej na podstawie średniej miesięcznej za rok 2019. W piątek miało miejsce w ministerstwie spotkanie antykryzysowego zespołu. Które postulaty będą spełnione? My od marca realizujemy bardzo ambitny program pomocy dla branży kultury z powodu ówczesnego, wiosennego zamknięcia instytucji kultury, a teraz zamknięcia dla publiczności, ale nie zamknięcia w ogóle, bo przypomnę, że próby, działania wewnętrzne, nawet koncerty czy występy online są możliwe. Ja wczoraj obejrzałem w Katowicach na żywo wspaniały koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z najlepszym zespołem rockowym w historii Polski, jakim jest SBB, 50-lecie istnienia tego zespołu, w streamingu i to się odbyło, mimo tego zamknięcia, taki koncert się odbył. To wszystko wiemy i ci artyści, którzy protestowali, też o tym wiedzą, a jednak dla nich to nie jest wystarczające i niektórzy naprawdę są w godnej pożałowania sytuacji, więc ja pytam o te konkrety w odniesieniu do ich postulatów. Ja nie mówię, że sytuacja jest łatwa, bo trzeba było rzeczywiście, żeby ograniczyć rozwój koronawirusa, również i tę dramatyczną decyzję podjąć, żeby ludzie się nie stykali ze sobą również w instytucjach kultury i dlatego świadczeniem postojowym instytucje kultury też będą objęte, zwolnieniami z ZUS-u też będą objęte, branża kultury będzie objęta. Uruchamiamy też specjalny nowy program zapomóg socjalnych dla artystów. Ja przypomnę, że normalnie mieliśmy na te zapomogi socjalne około 500 000 złotych rocznie, a wiosną wydaliśmy 20 milionów i teraz znowu uruchamiamy transzę 25 milionów złotych dla artystów. W poprzedniej transzy tą pomocą zostało objętych 10 tysięcy artystów, więc jest pomoc ze strony ministerstwa. Ruszył też program Funduszu Wsparcia Kultury, 400 milionów złotych dla instytucji kultury, dla instytucji samorządowych, dla NGO-sów. On jest teraz właśnie rozpatrywany i pieniądze za chwilę będą rozdawane. W sumie szacujemy, że od marca do grudnia tego roku dodatkowo na kulturę przeznaczymy około 6 miliardów złotych. To jest więcej niż budżet ministra całoroczny, bo budżet ministra całoroczny to jest ponad 50 miliardów. Panie ministrze, to nie chodzi o oskarżanie czy wyrzucanie resortowi czy rządowi, że nie pomaga, tylko chodzi o to, że dla artystów ta pomoc jest za mała. W związku z tym ja pytam, czy jeżeli dostali zupę, mogą też liczyć na drugie danie? Cały czas rozmawiamy. Część postulatów jest przyjmowana. Przed chwilą je wymieniłem, między innymi postojowe, czy też zwolnienie ze składek ZUS-owskich. Jest zapomoga. Są stypendia też bardzo mocno powiększone. Są programy grantowe ministra też bardzo mocno powiększone. Właśnie teraz ogłoszone i nabory właśnie trwają. Więc tych form pomocy jest bardzo, bardzo wiele i o wszystkich z nich dyskutujemy ze środowiskiem artystycznym. Nie wszystkie są realne, ale... Panie ministrze, lista form pomocy, jej wysokość, to nie jest sprawa zamknięta. Możliwe są kolejne formy, transze i sumy w miarę odpukać dużego rozwoju, że tak powiem. Jak najbardziej. Pani redaktor, my nie byliśmy bierni, jeśli chodzi o tę strefę od początku podjęcia dramatycznych decyzji o zamknięciu instytucji kultury wiosną i teraz częściowym zamknięciu również. I tak długo, jak będzie trwała ta sytuacja, że te instytucje będą ograniczone albo zamknięte, będziemy pomagać. Nie wiem, jak to długo potrwa. To oczywiście zależy od szczepionki, na którą czekamy, od zakończenia tej pandemii. Nie wiemy, kiedy to będzie, ale będziemy tak długo pomagać, jak długo to będzie trwało. Panie ministrze, Marsz Niepodległości ma się odbyć pomimo zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób i bez względu na zakaz prezydenta Warszawy potwierdzony przez Sąd Okręgowy. Według ostatniego oświadczenia Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, marsz ma się odbyć w innej formie. Ma to być marsz zmotoryzowany, głównie na motocyklach. Co pan na to, panie ministrze? Czy taka forma jest do przyjęcia? Czy to jest dobry pomysł? Akceptowalny? Zakaz jest oczywisty, bo nie może być zgromadzeń większych niż 5 osób, zgodnie z nowymi rozporządzeniami. Natomiast prezydent Warszawy oczywiście zachował się kompletnie nieodpowiedzialnie i niepoważnie, bo uczestniczył w zgromadzeniach przez prawie tydzień, w zgromadzeniach nielegalnych, które nazwano spacerami i dawał temu świadectwo, że jest przy tym obecny, a przy innym zgromadzeniu, które też oczywiście miało być nielegalne, ten zakaz wydawał i się strasznie buntuje, że ono ma się odbyć. Ma oczywiście formalnie rację, tylko po co dawał takie fatalne świadectwo? Tylko nie, oczywiście, że nie, ale po co dawał takie fatalne świadectwo, uczestnicząc w tych wielotysięcznych zgromadzeniach w Warszawie, które były bombami, można powiedzieć, epidemiologicznymi i dawał bardzo złe świadectwo. Natomiast moim zdaniem ta decyzja organizatorów Marszu Niepodległości, pewnej tradycyjnej już imprezy, która w tym dniu się odbywa, o tym, żeby to zrobić w formie zmotoryzowanej, czyli w sposób zabezpieczony, że ludzie się ze sobą nie stykają, siedzą w samochodach, tylko w gronie najbliższych. Na motocyklach z pewnej odległości od siebie. No moim zdaniem jest to roztropniejsza oczywiście decyzja niż łamanie prawa i robienie masowego zgromadzenia bez dystansu społecznego w masowym, a wiemy, że te marsze miały bardzo dużą frekwencję w masowym zgromadzeniu. I w tej sytuacji, jeśli ten marsz, właściwie przejazd będzie spokojny, nic nie powinno mu zagrażać i przeszkodzić ze strony służb porządkowych czy policji. Wydaje mi się, że nie. No, samochody mogą jeździć po ulicach Warszawy i tutaj żadnych zakazów nie ma i nie ma moim zdaniem jakiejś formalnej... To zgromadzenie powyżej 5 osób. Nie, to nie będzie zgromadzenie powyżej 5 osób. W samochodach wiemy, ile osób się mieści, a poza tym w samochodach można w gronie najbliższych spędzać czas. Panie ministrze, trochę ponad miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, że 11 listopada odbędą się wzorem lat ubiegłych plenerowe imprezy na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Ale czy już wtedy było wiadomo, że Festiwal Niepodległa będzie chyba właściwie wyłącznie wirtualny? Nie, nie było wiadomo. To jest pewna nowa tradycja, którą wprowadziliśmy, właśnie ten Festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu w bardzo pięknym anturażu, można powiedzieć, takiego warszawskiego salonu z wieloma imprezami dla dzieci, dla dorosłych, tańce polskie, muzyka, przedstawienia teatralne itd., itd. Już od 3 lat to realizujemy, no ale w tym roku rzeczywiście to będzie musiało być wirtualne, to się odbędzie, ale będzie można to śledzić tylko w internecie i w streamingu, do czego bardzo zachęcam. Będą na krakowskim przedmieściu, tak? W plenerze, tak jak było dotychczas, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego na przykład i w innych miejscach i będzie można ich obserwować online. Tak, tak właśnie proponujemy to współuczestnictwo w tym wspaniałym wydarzeniu dnia 11 listopada. Również zachęcamy do wspólnego, bo to jest też nowa tradycja, którą wprowadziliśmy od 3 lat, wspólnego śpiewania hymnów samopołudnia, ale też już nie w tej formie, że się zbieramy w różnych miejscach, w tysiącach miejsc, które w Polsce i za granicą miały miejsce w poprzednich latach, tylko robimy to za pośrednictwem streamingu bądź poprzez włączenie się w transmisję tego hymnu w najważniejszych polskich mediach elektronicznych. To na koniec, panie ministrze, pytanie o politykę. Czy PiS ma w Sejmie większość, czy ta większość stoi pod dużym znakiem zapytania w związku chociażby z ostatnimi wypowiedziami byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego? Zjednoczona Prawica ma większość 235 posłów w Sejmie i wierzę, że taka większość do końca kadencji, czyli do 2023 roku, zostanie utrzymana. Jeśli są jakieś zawirowania, jeśli są jakieś rozmowy, to jest oczywiście jakaś kwestia wewnętrznych napięć, ale one są rozładowywane, rozmowy trwają. Jestem przekonany, że wszyscy są odpowiedzialnymi politykami Zjednoczonej Prawicy i wiedzą, że musimy z tym silnym mandatem, bardzo silnym mandatem, który otrzymaliśmy rok temu od Polaków, po prostu rządzić do końca kadencji i realizować nasz program. Ardanowski prosi, by zdrowy rozsądek wrócił do kierownictwa PiS-u, bo inaczej ta formacja podzieli los AWS-u. Tak mówił na antenie Radia Maryja i wezwał kierownictwo PiS-u do rozmów. Pan mówi, że się już toczą. Czy pan jako były rzecznik rządu AWS-owskiego premiera Jerzego Buzka widzi taką perspektywę powtórzenia losu AWS-u? No, polska polityka ostatnich 30 lat jest też okazją do pewnej nauki. Pamiętamy ten dramat polskiej prawicy w latach 90., te wszystkie konwenty świętej Katarzyny, to rozbicie, które zaowocowało wypchnięciem niemal całkowitym z parlamentu w pewnym momencie. I to jest lekcja, którą wszyscy odrobiliśmy i odrobiliśmy dobrze, bo polska prawica zdobywa władzę już w XXI wieku, jest do tego zdolna, zdobywa w sposób imponujący, potrafi nawet 7 wyborów z rzędu wygrać, jak w ostatnich latach. I to jest dorobek. To jest wyciągnięcie też lekcji z tamtych ponurych lat 90. I jestem przekonany, że zdecydowana większość polityków Zjednoczonej Prawicy o tej ponurej lekcji z tamtych lat pamięta. Dziękuję bardzo. Wiceminister Kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy